چناری خمار تن کئی گل جوانی سوجی پلمبو گلالی گل جوانی سوجی پلمبو گلالی گل جوانی میال پر سپچال او پاک شہادت لمبو تور گاٹ سی فچن را غیرات لمبو تور فچمرا غیرات نغواڑی دشوشون دا هستی گل جوانی سوچی پلمبو گلالی گل جوانی چناری خمار تنکی گل جوانی سوچی پلمبو گلالی گل جوانی سوچی پلمبو گلالی گل جوانی دمینی لخوا دای دعیش تنکی زار ممتاز دای ممتاز پی دائی گل ممتاز دمینی لخوا دای دعیش تنکی زار ممتاز دای ممتاز پی دائی گل ممتاز پملا شرامات خندنی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی چناری خمار تنکی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی زلمی لو لپاکلی تنکو تیزوانی زلمی لو لپاکلی تنکو تیزوانی تجارتی نجار کی ارمان خوشا لئی شندی پر عذاب خوخی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی چناری خمار تنکی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی گلان عابدی زی روان تر سپیدو دایو او مسیر کلی دعیش پلیمو گلان عابدی زی روان تر سپیدو دایو دا مسیر کلی دعیش پلیمو دایو دا مسیر کلی دعیش پلیمو دازیرا نوڑی جنتی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی چناری خمار تنکی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی چناری خمار تنکی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی سوجی پلمبو گلالی گل زوانی